aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, na zegarach godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po raz pierwszy debatowali wszyscy kandydaci na prezydenta i wzajemnie się przepytywali. Sędzia pozywa państwo za represje zarządów PiSu. Chce miliona złotych zadośćuczynienia. A rozpoczął się proces w sprawie ścięcia słynnego drzewa z filmu o Robin Hoodzie. Prawie 3 godziny trwała debata prezydencka Superekspresu. Kontrkandydaci nawzajem zadawali sobie pytania. Dotyczyły spraw krajowych, międzynarodowych czy bezpieczeństwa. Obok merytorycznych wypowiedzi nie zabrakło złośliwości, happeningów czy zaskakujących deklaracji. Zmieniona formuła debaty sprawiła, że ścigający się o fotel prezydenta często musieli odpierać polityczne ataki. Nie boi się pan, że historia oceni pana jako najbliższego współpracownika Donalda Tuska, który doprowadził do obecnej sytuacji państwo polskie? Ja się zastanawiam, dlaczego pan się nie boi, że historia oceni pana jako kandydata popieranego przez partię Mateusza Morawieckiego, który Polskim Ładem zabił 600 tysięcy polskich firm. Tak wyglądała wymiana zdań Szymona Hołowni, kandydata Polski 2050 i Karola Nawrockiego popieranego przez PiS. Nie zabrakło happeningów i gadżetów. Sławomir Mentzen z Konfederacji, któremu Szymon Hołownia zadawał pytanie, zanim na nie odpowiedział, zrobił sobie selfie z marszałkiem Sejmu. Wcześniej Szymon Hołownia podarował koledze z koalicji torby na gadżety od kontrkandydatów, ale to kandydat KO pojawił się w studio z flagą. Agata Król, Polskie Radio. Jest nowa umowa między polskimi elektrowniami jądrowymi a konsorcjum Westinghouse w sprawie budowy pierwszej elektrowni atomowej. Jest korzystniejsza od poprzedniej, mówi premier Donald Tusk. Nie ukrywam, że polska strona starała się, aby ta umowa była lepsza z punktu widzenia i naszych interesów, ale też naszych partnerów, bo dzięki tej umowie, gdzie zmieniliśmy w 16 obszarach wiele kluczowych kwestii, ta inwestycja staje się pewniejsza. Gwarancje są, dają nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa tej inwestycji. Elektrownia w Choczewie na Kaszubach ma być gotowa w 2036 roku. Będzie kosztować ponad 190 miliardów złotych. Chce miliona złotych zadośćuczynienia. Krakowski sędzia Waldemar Żurek pozywa państwo polskie za represje, jakie spadły na niego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi, chodzi nie tylko o odszkodowanie. Żeby osoby, które podpięły się pod określoną partię polityczną, która łamała polskie prawo, która łamała umowy międzynarodowe, które wiążą Polskę, żeby one nie pozostały bezkarne. To znaczy, jeżeli przed sądem zostanie wykazane, że państwo ponosi odpowiedzialność, to ma prawo regresu do tych osób, które działały w imieniu państwa, łamiąc świadomie prawo, niszcząc ludzi, niszcząc obywateli. Pozew liczy ponad 300 stron. Około 90% dostaw energii elektrycznej przywrócono już w Hiszpanii. Takie informacje przekazał hiszpański operator. Wieczorem prawie wszędzie prąd był już w Portugalii. Potężna awaria wystąpiła wczoraj około południa. Zamknięte były lotniska, nie jeździło metro, nie działał internet i sieci komórkowe. Przyczyny dotąd nie ustalono. Władze nie wykluczają żadnego scenariusza. Wyłączenia prądu objęły sieć największych miast Hiszpanii, w tym Madryt, Sewillę, Barcelonę i Walencję, do tego Portugalię i część Francji. W efekcie mieszkańcy byli pozbawieni dostępu do publicznego transportu, internetu, sieci komórkowych, a problemy z funkcjonowaniem zgłaszały ponadto szkoły i placówki medyczne. Po 3 godzinach od blackoutu posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zorganizował hiszpański premier Pedro Sanchez. Tamtejsze władze nie rozstrzygnęły, co stało za wystąpieniem największej tego typu awarii w historii kraju, ale na potencjalne źródło wskazali Portugalczycy. Powodem mogła być ich zdaniem zmienna aura powodująca wahania napięcia na liniach przesyłowych najwyższych napięć. Michał Fedusio, Polskie Radio. To słynne drzewo miliony widzów pamiętają z filmu o Robin Hoodzie. 2 lata temu ktoś się zniszczył. W sądzie w Newcastle rozpoczął się proces wandalii. Zaprzysiężono ławę przysięgłych. Dlaczego ktokolwiek chciałby zrobić coś takiego? To pytanie zadają sobie okoliczni mieszkańcy. Miejsce filmowe, miejsce romantyczne, miejsce 1000 selfie. Ludzie przychodzili tu oglądać gwiazdę albo żeby się oświadczać. Drzewo posadził na początku XIX wieku ówczesny właściciel tych ziem, pan John Clayton, w miejscu, gdzie opadał nieco mur Hadriana, niegdyś odgradzający rzymską Brytanię od plemion na północy, w tym Piktów, czyli przodków dzisiejszych Szkotów. Został po nim tylko pień. Jesienią służby usunęły inne pozostałości. Podejrzani to Daniel G. oraz Adam K. wcześniej mówili, że nie przyznają się do winy. Formalna deklaracja w sądzie jeszcze przed nami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Polscy hokeiści jak na razie w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A idą jak burza. Kolejny mecz wygrany. Polacy pokonali Japończyków 2-1. Gole dla Polski strzelili Patryk Krężołek i Olaf Bizacki. Gramy odpowiedzialnie, tak jak trener od nas wymaga, więc mam nadzieję, że pomału do przodu. Wydaje mi się, że zagraliśmy i tak lepszy mecz, strzelając tylko dwie bramki. Teraz skupiamy się, żeby odpocząć i przygotować się na Włochów. Olaf Bizacki może być podwójnie zadowolony, ponieważ w noc poprzedzającą mecz został ojcem córki. Gratulujemy. Polacy na razie prowadzą w tabeli mistrzostw. Następny mecz dziś z reprezentacją Włoch. Piękny gol, ale to było za mało, żeby Stal Mielec wygrała ostatnie spotkanie 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ostatecznie w Lubinie Stal zremisowała z Zagłębiem 2-2. Ozdobą spotkania był gol, a mówiąc w żargonie piłkarskim, bomba Roberta Dadoka, który trafił do siatki Mielczan strzałem zza pola karnego. Nie zabrakło również kuriozalnego błędu bramkarza gości Jakuba Mądrzyka, który przy interwencji z piłką wpadł do bramki. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Raków Częstochowa, drugie miejsce zajmuje Lech Poznań, a trzecia jest Jagiellonia Białystok. Problemy z prądem sprawiły, że większość spotkań tenisowego turnieju w Madrycie została odwołana. Nie mogła zagrać m.in. Iga Świątek. Polka miała się zmierzyć z Dianą Schneider. Jeśli nic nowego się dziś nie wydarzy, to mecz Świątek z Rosjanką Schneider zaplanowany jest na godzinę 11. Będzie to dopiero pierwszy bezpośredni mecz między tymi tenisistkami. Schneider już zdążyła namieszać w hiszpańskim turnieju. 21-latka w swoim ostatnim starciu zdemolowała Anastazję Sewastową, wygrywając 6-0, 6-0. Sprawdźmy, co w pogodzie. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Dziś nie powinno padać, a jeśli już, to ewentualnie słabe opady deszczu możliwe we wschodniej Polsce, postępujące z północy, bo w ogóle z północy na południe będą dziś postępować chmury, więc na południu kraju przed południem bezchmurne niebo, a na północy więcej chmura. Jeśli chodzi o temperatury, te w najcieplejszym momencie dnia to dziś 10 stopni nad samym morzem, 20 w większości kraju, 23, czyli najcieplej na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. I szukamy dziś wspólnie odpowiedzi na pytanie, ile to jest tylko chwilka. Przeprowadzono doświadczenie. Sprawdziłem, ile u nas wynosi chwilka. Przejść z pokoju telewizyjnego do lodówki i przynieść coś do picia. Sprawdziłem, to trwa około 30 sekund. A czyli na razie propozycje są takie: 15 sekund, 30 sekund, 90 sekund lub 3 minuty. Słuchamy dalej. Kiedyś był taki słynny mecz bokserski, w którym Andrzej Gołota wytrzymał 53 sekundy. Można powiedzieć, że taka chwila to będzie jedna gołota, czyli 53 sekundy. A tu precyzyjnie i znów na sportowo. No mówimy ja tylko na chwilkę i mamy na myśli, ile czasu dokładnie? 2 dwójki i 7 trójek. And U mnie chwilka to kilka miesięcy, nim wyniosłem choinkę. Pozdrawiam wszystkich. Skąd my to znamy? Tylko chwilka, określamy ją dziś precyzyjnie w porannej audycji. 2 2 7 3. Za chwilę, czyli niecałe 3 minuty, porozmawiamy o tym, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta proceduje sprawy zgłaszane przez rodziców, którzy nie mogą spędzać czasu ze swoimi dziećmi na OIOM-ach dłuższego niż 2-3 godziny. Jak wyglądają przepisy w tej sprawie i co może się zmienić w przyszłości? O tym opowie Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale na razie piosenka dnia w trójce, czyli te właśnie niecałe 3 minuty. Kolejna z propozycji związanych z zeszłotygodniowym festiwalem Next Fest w Poznaniu. Z tego festiwalu Trójka nadawała audycję w poprzednim tygodniu, zwłaszcza w weekend. I tam występował m.in. Mateusz Gędek. Jego garnitury to dziś nasza piosenka dnia. Garnitury. Mateusz Gędek. To nasza piosenka dnia. Będzie dziś powracać na trójkowej antenie. Teraz mamy kwadrans po godzinie 7:00. W studiu witam Pawła Grzesiewskiego, dyrektora Departamentu Prawnego z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry. Dzień dobry. No, mówimy dziś o sytuacji, w której nikt nie chce się znaleźć i której w zasadzie nikomu nie życzymy, ale zdarza się. Dziecko trafia na oddział intensywnej terapii w szpitalu i wtedy okazuje się, że rodzic może z nim spędzić góra 2-3 godziny i to w ciągu dnia. I to się staje problemem. Jak często rodzice zgłaszają takie sprawy i ten problem właśnie do Rzecznika Praw Pacjenta? Tych skarg od początku roku, bo ten okres analizowaliśmy, nie ma tak dużo. To było kilkanaście skarg. Natomiast ja może też powiem, z czego to może wynikać i od razu chciałbym przestrzec, żeby takie sprawy jednak zgłaszać. Rodzice często, jeżeli spotykają się z taką sytuacją, to boją się pewnych represji, że będą gorzej traktowani podczas pobytu w szpitalu. Wiadomo, w tym okresie dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, więc jesteśmy w stanie pewne rzeczy przecierpieć, tak? I nawet takie ograniczenie kontaktu. Natomiast chciałbym powiedzieć i zachęcić Państwa, żeby jednak takie sytuacje zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta, ponieważ to mogą być nawet zgłoszenia anonimowe i gwarantuję, że podejmiemy działania. No i też skoro myślimy o dobrostanie dziecka, to często lekarze mówią i coraz więcej takich głosów też pojawia się w tej dyskusji, że obecność rodzica, obecność opiekuna w jak największym wymiarze jest, no nawet nazywana lekiem, to pomaga. Zdecydowanie tak i środowisko medyczne też widzimy taką zmianę tego podejścia w tym kierunku. Nie dalej jak miesiąc temu było bardzo ciekawe spotkanie w Sejmie na komisji młodzieży do spraw dzieci i młodzieży, gdzie ten wątek był bardzo wyraźnie podnoszony. Tak? To jest komfort dla dziecka, to jest jego wsparcie psychiczne, to jest lepsza współpraca z personelem. Tak? To ma tylko i wyłącznie korzystny wymiar. No, mówimy oczywiście o oddziałach intensywnej terapii. To zrozumiałe, że warunki tam panujące, zasady tam panujące są nieco inne niż chociażby na innych oddziałach szpitalnych, ale naprawdę tak jest, że te warunki sprawiają, że nie mogą ci rodzice się tam pojawiać? Czy to jest, nazwijmy to, fanaberia tych, którzy kierują tymi oddziałami? Może nie fanaberia, natomiast ja uważam, że mamy do czynienia z pewnymi skostniałymi, zaszłymi procedurami, zasadami tych pobytu rodziców u swoich dzieci. Przy czym nie mówimy tu konkretnie o prawie, prawda? Tylko o zasadach takich panujących powszechnie w szpitalach. Natomiast prawo jest, jak pan wspomniał mi tutaj przed rozmową, konkretne i wystarczające w tej kwestii. Tak, ponieważ odróżnimy dwie rzeczy. Tak, to, o czym my mówimy, to jest tak zwane prawo dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Tak, czym innym jest prawo do odwiedzin, prawda? No bo każdy intuicyjnie czuje, że odwiedziny to jest pewne spotkanie się z pacjentem, tak, ono jest czasowe, może być w większym stopniu ograniczone, prawda? Natomiast to prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, to jest prawo takie sprawowane przez osoby najbliższe, które się opiekują swoim dzieckiem. I tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej. Generalnie podejście powinno być takie, że praw pacjenta się nie ogranicza. One są realizowane w pełnym zakresie, natomiast dopiero ograniczenie tych praw jest pewnym wyjątkiem od zasady, tak? A widzimy jednak tutaj podejście zgoła odmienne. Czy rozwiązaniem byłoby traktowanie każdej sprawy indywidualnie? A jeśli tak, to czy to byłoby możliwe w takiej codziennej pracy szpitala? Znaczy, ja bym uciekał od całkowitego takiego indywidualizowania, ponieważ jakby wyjdźmy z takiej pozycji, że prawa pacjenta trzeba realizować i ograniczanie na przykład tego pobytu do 3 godzin na dobę jest w mojej ocenie po prostu niedopuszczalne, stanowi naruszenie praw pacjenta i trzeba to po prostu, to podejście zmieniać. Jakie działania podejmuje więc Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, by to podejście zmieniać? Weryfikujemy te sygnały, które do nas trafiają. Też planujemy własne takie działania z własnej inicjatywy na szerszą skalę. Obecnie prowadzimy 6 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. No i weryfikujemy, jak te zasady wyglądają. Jeżeli w naszej ocenie one będą zbyt drastyczne, zbyt nadmierne, a już pierwsze nasze analizy na to wskazują, no to nakażemy wyeliminowanie tych nieprawidłowości. A jak szybko jest w stanie zareagować Rzecznik Praw Pacjenta, gdy zgłosi się taką sprawę? Bo pan zachęcał do tego, żeby zgłaszać. Czy to może pomóc w tym bieżącym momencie, czy to właśnie będzie dopiero gdzieś w przyszłości ewentualnie pomagało kolejnym rodzicom, których dzieci trafią na taki ojom? Działania podejmiemy niezwłocznie, tak? Dosłownie w ciągu kilku dni taka procedura może być wszczęta. Nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy nam zwykły mail z opisem sytuacji. My sobie już dalej z tym poradzimy, mamy doświadczenie. Ale kilka dni to wciąż nie jest pewnie pomoc w tej bieżącej sprawie. Jest jakiś sposób, żeby je załatwiać, żeby wywalczyć chociażby z kierownikiem, szefem oddziału taki dłuższy czas pobytu? Powoływać się można na jakieś przepisy na przykład? Znaczy oczywiście tak. Oczywiście można się powoływać na przepisy. To tak jak mówię, prawo dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, tak? To jest artykuł 33-34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, artykuł 5 tejże ustawy, który stanowi o ograniczeniu praw pacjenta tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, a więc to są te przepisy, o których możemy mówić. Natomiast jeżeli dalej będziemy odbijać się od tej ściany, nasz głos nie będzie wysłuchany, to zachęcam do kontaktu z infolinią Rzecznika Praw Pacjenta, numer 800-190-590, pomożemy. Ten numer zapewne też znajdziemy w internecie. Dokładnie. Jeśli ktoś chciałby go poszukać. O sytuacji tych najmłodszych pacjentów i ich rodziców opowiadał w Trójce Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję również. I'm about to throw my phone away. Can't let my girls no probing f***ing with my day. He act like he can't be replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down. Lizzo i Still Bad w Trójce, 24 minuty po godzinie 7. Państwo dzwonią w sprawie tylko chwilki, 2 dwójki i 7 trójek. Ja mam takie przemyślenie, że to wszystko zależy od tego, czy się przychodzi, czy pada na tylko chwilkę, bo jeżeli mamy przyjść na chwilkę, to poruszamy się wolno. Jeżeli spadamy, to poruszamy się szybko. Zgodnie z einsteinowską teorią względności, no, następuje dylatacja czasu. Dla obserwatora zewnętrznego to może inaczej wyglądać, ale dla siebie zawsze ta chwilka to jest niemierzalny czas. Einsteinowskiej teorii względności to ja się tutaj nie spodziewałem, ale może pomoże rzeczywiście i w tej kwestii, choć zdaje się, że są i wyjaśnienia prostsze. Banalnie proste. Chwilka to dokładnie tyle czasu, ile potrzebujemy, niezależnie od czynności, którą musimy wykonać. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś. Szczoteczka soniczna Panasonic w super cenie za 89 zł. Media Expert. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. TVP Info. Zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata. Zawsze tam, gdzie dzieją się wszystkie najważniejsze sprawy. Zawsze blisko ciebie. Oglądaj TVP Info. Otwórz się na więcej. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Mocny? Mocny! Mocny start! W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko wypasione 2% litr, kup 3 opakowania z Kaufland Card, 3 dostaniesz gratis. A wszystkie konserwy 300 gramów marki Krakus, trzecia najtańsza, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Krzysztof Zblewski. 17 osób zostało rannych, 2 są w ciężkim stanie po wypadku na trasie ekspresowej S2 w Warszawie. Na wysokości miejscowości Dawidy autokar przewożący 26 osób uderzył w barierę ochronną i przewrócił się. Podczas akcji ratowniczej doszło do kolejnego wypadku. W jeden z wozów Straży Pożarnej uderzyła ciężarówka. Równolegle w trakcie prowadzenia działań w samochód OSP Dawidy stojący na pasie serwisowym S7 uderzył samochód ciężarowy. Kierowca samochodu ciężarowy oraz OSP Dawidy zostali przewiezieni do szpitala. Mówi Łukasz Wujek ze Stołecznej Straży Pożarnej. Trasa S2 w okolicach zjazdu na Ursynów jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Awaria na Półwyspie Iberyjskim nie spowodowała zakłóceń w pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Tak zapewnia polski operator. Jak informuje, system pracował i pracuje stabilnie. W Hiszpanii przywrócono już około 90% dostaw energii elektrycznej. Wieczorem prawie wszędzie prąd był w Portugalii, a wszędzie w południowej Francji. Potężna awaria wystąpiła wczoraj około południa. Po raz pierwszy od 114 lat w Kanadzie liberałowie będą rządzili 4. kadencję z rzędu. Partia liberalna wygrała wybory do Izby Niższej Parlamentu, wynika ze wstępnych danych Komisji Wyborczej. Kanadyjczycy wybierali do Izby Gmin 343 przedstawicieli w jednomandatowych okręgach. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz czas na wieści ze świata ekonomii. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj dowiemy się, jak w zeszłym roku radziły sobie pracownicze plany kapitałowe, czyli sposób na dodatkowe odkładanie na emeryturę. To dodatkowy, dobrowolny system oszczędzania dla pracowników, który finansują pracownik, pracodawca i państwo. Pomału, ale z roku na rok widać coraz większe zainteresowanie tą formą oszczędzania na emeryturę. Tak przynajmniej wynika z danych GUS-u. Prezes Instytutu Emerytalnego Marcin Wojewódka mówi, że warto zostać w PPK, a autozapisem powinny być też objęte osoby po 55 roku życia. Przecież także osoby w wieku 55+, zarabiają, płacą składki, nie muszą przechodzić na emeryturę natychmiast, powinny móc odkładać także w dodatkowych świadczeniach. Na koniec roku liczba uczestników PPK zbliżyła się do 3 700 000, a liczba aktywnych rachunków przekroczyła już prawie 4,5 miliona. Jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek. Jeszcze ważne przypomnienie, tylko dzisiaj i jutro mamy czas na rozliczenie się z fiskusem. Kto jeszcze ma to przed sobą, warto skorzystać z rozliczenia na podatki.gov.pl, bo chociaż o północy w środę deklaracja zatwierdzi się automatycznie, to ulgi musimy wprowadzić sami, a to często daje dużą różnicę w kwocie podatku. 10 milionów złotych ma trafić z Funduszu Pracy na pilotaż 32-godzinnego czasu pracy. Dokładne zasady mają być gotowe do końca czerwca. W ciągu ostatniego roku ministerstwo konsultowało się z różnymi podmiotami, które skróciły czas pracy. W tym gronie jest na przykład samorząd Włocławka. Urzędnicy pracują tam godzinę krócej. Jak mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, pracownicy sami wybrali taki model. My to nazywamy metodą suwakową, dlatego że część mojego zespołu po prostu przychodzi do urzędu o 7.30, a część o godzinę później i zostają do końca. Chodziło o to, żeby nie skracać godzin obsługi mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan mówi, że ważne, żeby do pilotażu dołączyły się też wszystkie branże. Takie sektory jak transport, budownictwo, przemysł, również ten przemysł ciężki, hotelarstwo, restauracje, bo myślę, że w tych sektorach będzie to bardzo problematyczne. A do pilotażu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny będą mogły zgłaszać się firmy niezależnie od ich wielkości, organizacje społeczne czy jednostki samorządowe, a o tym, nie ukrywajmy, kontrowersyjnym temacie będziemy rozmawiać o 9.30 z Pawłem Rochowiczem w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam. Dziś po południu od okolicy 10 stopni nad samym morzem do 23 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, a w większości kraju okolice stopni 20. Jak mówiłem, takie temperatury będą po południu, a jeśli chodzi o słońce, to będzie rządzić na południu kraju, na północy zwłaszcza rano więcej chmur. Ewentualne, bardzo ewentualne słabe opady deszczu możliwe dziś na wschodzie Polski. Ile to tylko chwilka? Szukamy dziś odpowiedzi na takie pytanie. Napisał do nas pan Mariusz. Na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Dzień dobry. Wzór to 1 CH równa się 1 RB kwadrat, gdzie CH to chwilka, a RB to czas trwania rzutu beretem. A czyli znów wyjaśnienie naukowe. Dziękujemy panu Mariuszowi, ale mamy też śpiewające. Powiem tak. Jak to w tej cudnej piosence? W życiu piękne są tylko chwile. Z moim zdaniem chwila to jednostka piękna, czyli ile piękna w nas i wokół nas, trwa chwila. Ole! Kogo kochasz, którą drogą. Otóż kiedyś na Dolnym Śląsku góry gnejsowe to są najstarsze góry w Europie, z tego co wtedy pan przewodnik mówił. I one, nie pamiętam ile, liczą sobie 30 albo 40 milionów lat. I stwierdził, że jest to tylko chwilka skali całej kuli ziemskiej. Dziękuję. No, znów się potwierdza, że chwila to jednak pojęcie względne. Choć konkretne odpowiedzi także dziś państwo proponowali. No w sumie tu też konkretnie 30 milionów lat. Tylko chwilka. Zapraszamy do Trójki. A dlaczego dziś o to pytamy? Bo ja tu tylko na chwilę. To bardzo częste słowa wypowiadane w przestrzeni publicznej w Polsce. Spotkali się na pewno państwo z takim tłumaczeniem. Zazwyczaj dotyczy ono parkowania, no tylko, że zaparkowane i pozostawione niewłaściwie samochody potrafią uprzykrzyć życie innym, a także mocno utrudnić działanie na przykład straży pożarnej. Kuba Witkowski. Parkowanie na zakazie czy zastawianie bram to polska specjalność. Zdarzyło się. Stawało się tam, gdzie się nie powinno stawać. Niestety dość często dotyczy to też placów przed remizami ochotniczych straży pożarnych, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia wyjazd do akcji. Bardzo często są takie sytuacje. Marcin Fleischer, członek zarządu Związku OSP. Są to oczywiście niebezpieczne sytuacje dla osób, które potrzebują pomocy. Na własnej skórze przekonali się o tym strażacy z OSP w Świeradowie-Zdroju. W piątek rano ktoś zablokował wszystkie trzy bramy. Z podobnymi sytuacjami mierzą się też druhowie z OSP w podpoznańskim Lusowie. Kiedyś nawet postanowili blokujące auto przenieść własnymi siłami. Każdy tam chwycił element samochodu nad kola. Przemysław Nowak, zastępca naczelnika jednostki. Dziś się okazało, że właścicielka pojazdu jest na cmentarzu. No i naczelnik zapytał się tej pani, mówi, no to kurczę, jest pani na cmentarzu, 10 metrów obok jest remiza, wyje syrena, no to pani no, słyszała, że jest wezwanie, no to było trzeba to auto odstawić. Na to pani powiedziała, ja sądziłam, że wy jesteście taką strażą odpustową tylko do kościoła. Niestety skutki takich zachowań mogą być opłakane. Głównym wrogiem walce o ludzkie życie jest właśnie czas i szczególnie w takich sytuacjach, jeżeli mamy do czynienia z nagłym zatrzymaniem krążenia, szybkie użycie defibrylatora AED w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności zwiększa szansę na przeżycie nawet o 75%. W takiej sytuacji aż by się chciało blokujące auta potraktować tak, jak to robi autor kanału Mr. Polish, na stałe mieszkający w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj kolejna akcja wywozu aut z jardu. No ten akurat klient to strasznie mnie denerwuje, bo nagminnie stawia auta, także biłem się widłami przez okna, przez szyby. Na razie nie mam żadnych problemów prawnych, wszystko raz policja była, ale to jest teren prywatny, także nic oni z tym zrobić nie mogą. Dajcie znać, jak to w Polsce wygląda. No właśnie, a jak to jest u nas? Przyjeżdża policja, są robione zdjęcia i automatycznie policja wystawia, powiedzmy, mandat i do tego jeszcze zaprasza pana z lawetą i takie samochody są holowane. Bo była też sytuacja, że chłopacy wyjeżdżali do alarmu, pan przyjechał, bezczelnie zaparkował na przykład remizy, gdzie był utrudniony wyjazd, no i mu mówią, żeby odjechał, bo nie mogą samochodem wyjechać. Mówię, a co mnie to obchodzi, a gdzie ja mam zaparkować? I gościu zamknął auto i poszedł dalej, nie? To jest silniejszy, to tak parkuje, jak mu się podoba, no. Jakbym mu przyłożył, to by dopiero zrozumiał. No. Strażacy tego rzecz jasna zrobić nie mogą, choć i w nich się gotuje, gdy do akcji nie mogą pojechać. W przypadku Świeradowa-Zdroju, o którym mówił Kuba, wyjaśnieniem było podobno, że to tylko na chwilę, bo chodziło o odstawienie dzieci do przedszkola. No a każdy rodzic wie, chwila na zmianę obuwia bardzo zależy od konkretnego przypadku. Z jakimi jeszcze przejawami zjawiska, ja tu tylko na chwilę, państwo się spotykają? Przychodnie lekarskie i omijanie kolejek. To chyba kolejny przykład właśnie tego zjawiska. Ja tu tylko na chwilę. 2 2 7 3. Także w tym temacie. Mała chwilka jest jak przelot motylka, jest jak łezka i powitanie pieska. Dziękuję, pozdrawiam, słonecznego dnia. See how you can. 13 minut jeszcze do godziny 8. Na chwilkę wpadła do nas Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto wygrał debatę wczoraj Super Expressu? Trudne pytanie. Każdy miał do ugrania coś innego i uważam, że głównym kandydatom udało się ugrać to i przede wszystkim, że zdominowali, prawda, te zamiar, debaty, z jakim przyszli do Super Expressu. Natomiast tym kandydatom z niższym poparciem, poza Magdaleną Biejat, ale uważam, że słabo wypadł Adrian Zandberg, słabo wypadł Sławomir Mentzen, który w ogóle w debatach wypada kiepsko, i tym razem nie błysnął Krzysztof Stanowski. A ja teraz mogę wykorzystać moje umiejętności wróżbity i już wiem, którego kandydata jako zwycięzcę wskaże dzisiejszy gość Rozmowy bez uników. No dobrze, to nie było takie trudne, to już bez przesady, nie potrzeba być wróżbitą. Gościem jest Jacek Sasin. Tego pytania akurat mu nie zadam, bo to jest tak, że każdy swojego kandydata ogłasza z polityków zwycięzcą takiej debaty, ale istotniejsze jest to, jak to się stało, że po 3 latach wojny w Ukrainie, brutalnych morderstw, gwałtów na kobietach, na dzieciach, w polskich wyborach prezydenckich kandyduje człowiek, który mówi, że podziwia Putina. Maciej Maciak, proszę państwa, jest taki kandydat, który podziwia Putina, a ja się zastanawiam, jak to się stało, że ten człowiek kandyduje i że służby dopuściły do tego, że on kandyduje. Być może w grze jest jakaś bardzo luksusowa nieruchomość w Mińsku. Nie Mazowieckim. Zapraszam na 8.13. stops with you. I heard love is a look in the eyes. One glance, it's true. I fall like a fool. Searchlight, sunset goes on for miles. Late afternoon and time stops with you. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak sobie radzą w innych częściach świata z zastawioną drogą dla straży pożarnej? Był taki czas, kiedy byłem tam przez chwilę gdzieś na Florydzie i tam mają tak duże zagrożenie pożarowe. Wóz wyjeżdżający do akcji ma z przodu coś takiego, jakby taki pług śnieżny. Zobaczyłem auto, które przewraca się, tak na bok zostało odrzucone, ale to było ciekawsze. Jakieś 100 metrów, może więcej niż 100 metrów dalej stały trzy samochody, które... No, jak to się mówi, nie powinny stać. To one dosłownie wyskakiwały w powietrze. A może i przy polskiej mentalności. Ja tu tylko na chwilę. Takie rozwiązanie warto by było wprowadzić. Dwie dwójki i siedem trójek, także w tym temacie do Państwa dyspozycji. Za 8 minut 8 czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia.